i pracują nad wielką ustawą uchylającą. O spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą będzie zabiegać pierwsza prezes Sądu Najwyższego, profesor Małgorzata Gersdorf. Chce z nim porozmawiać o ustawie o Sądzie Najwyższym i namówić go, żeby jej nie podpisywał. Mam różne możliwości oddziaływania na prezydenta, może też, żeby nie podpisywał tej ustawy, jeżeli taka będzie. Liczę na spotkanie z prezydentem, powiedziała w TVN24. Wcześniej szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Stanisław Piotrowicz z PiS-u stwierdził, że pierwsze prace nad projektem o Sądzie Najwyższym mogą ruszyć jeszcze przed parlamentarnymi wakacjami. Prawo i Sprawiedliwość zapewnia, że projekt ustawy o Sądzie Najwyższym w żaden sposób nie jest groźny dla niezawisłości sędziowskiej w Polsce. Opozycja wskazuje, że rząd będzie mógł teraz dobrać sędziów wedle własnych upodobań partyjnych. Senator PiS-u Jan Maria Jackowski uspokaja, nie ma zamachu na sędziów i podkreśla, że to dopiero początek dyskusji nad proponowanymi zmianami. Jesteśmy przed zaczęciem w ogóle prac w parlamencie, w Sejmie, a później w Senacie. Przypomnę, że chociażby ustawy, które wzbudzały duże zainteresowanie środowisk prawniczych dotyczące chociażby Trybunału Konstytucyjnego, w zupełnie innym kształcie były składane jako projekty, a zwłaszcza po poprawkach Senatu w zupełnie innym kształcie wychodziły. Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej uważa, że w myśl proponowanych zmian wygasić będzie można mandaty sędziów niewygodnych, a na powołanie nowych sędziów do Sądu Najwyższego wpływ będzie miał minister sprawiedliwości. Ta ustawa może zostać porównana do zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Do odwołania całego składu Sądu Najwyższego nie doszło w żadnym cywilizowanym, demokratycznym kraju. To jest absolutnie sytuacja wyjątkowa. Możemy powiedzieć wprost, że mamy do czynienia z zamachem stanu. Sąd Najwyższy orzeka w Polsce m.in. o ważności wyborów prezydenckich czy parlamentarnych. Wczoraj Sejm uchwalił nowelę ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Dzisiaj wieczorem projekt bez poprawek przyjęła Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Zawodówki zamieniają się w branżówki. Szkoły od września mają przejść gruntowne zmiany. Edukacja w szkołach branżowych, podobnie jak w dotychczasowych zawodówkach, będzie trwała 3 lata. Od nowego roku szkolnego będzie jednak obowiązywała nowa podstawa programowa. Po zakończeniu szkoły uczniowie będą zdawali tylko jeden egzamin kwalifikacyjny, a nie od 1 do 3, jak to było do tej pory. Ci, którzy będą chcieli, będą mogli kontynuować edukację w szkole branżowej 2. stopnia, zdać kolejny egzamin kwalifikacyjny, a później maturę i iść na studia. 2-letnie szkoły branżowe 2. stopnia zostaną utworzone w 2020 roku. Dorota Stabik, Polskie Radio Katowice. I zmieniamy temat. Brytyjczycy przygotowują się do Brexitu. Rząd na Wyspach opublikował projekt tak zwanej Wielkiej Ustawy Uchylającej. A zgodnie z nią wszystkie przepisy unijne staną się częścią prawa w Wielkiej Brytanii. Dopiero później Londyn będzie je modyfikował lub wykreślał. 12 tysięcy przepisów, mniej więcej tyle automatycznie trafi z puli prawa europejskiego do zbioru regulacji brytyjskich. Rząd chce uniknąć w ten sposób powstania serii luk prawnych, które utrudniłyby działanie instytucjom i przedsiębiorcom. Wielka ustawa uchylająca to swoista prawna kładka. Ludzie będą wiedzieli, że w dzień po Brexicie obowiązują ich takie same regulacje jak w dniu przed. Mówi BBC Steve Baker z Ministerstwa do Spraw Wychodzenia z Unii. Debata nad projektem odbędzie się jesienią, ale już teraz opozycja zgłasza wątpliwości, bo przepisów jest tak dużo, że rząd chce część z nich zmodyfikować bez parlamentarnego głosowania, zapewniając, że chodzi tylko o regulacje techniczne. Uważamy, że rząd chce wprowadzać zmiany pokryjomu. To Jenny Chapman, minister do spraw Brexitu w gabinecie cieni. Lewica ostrzega, projektowi w obecnej postaci powiemy nie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Jeszcze nie czas na wizytę Władimira Putina w Białym Domu. Prezydent USA Donald Trump stwierdził, że zaprosi przywódcę Rosji. Jednocześnie ocenił, że teraz nie ma na to dobrego momentu. Amerykański przywódca jest z wizytą w stolicy Francji. Spotkał się z prezydentem Emmanuelem Macronem. Rozmawiali m.in. o sytuacji na Ukrainie, w Syrii, Korei Północnej, a także o zagrożeniu terrorystycznym. Jutro amerykański prezydent weźmie udział w obchodach Dnia Bastylii, francuskiego święta narodowego. To był serwis Trójki. A teraz sport i Tomasz Gorazdowski. Groziła poważna katastrofa, tak można powiedzieć o odpadnięciu w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Europejskiej. Lech Poznań przegrywał już z norweskim zespołem Haugesund 0-3 i to aż do 75 minuty. A potem jeden gol i gola na 3-2 dającego nadzieję w rewanżu strzelił w 92 minucie na dodatek z karnego. Nie na taki wynik liczyli kibice Lecha i piłkarze, obrońca poznańskiej drużyny Robert Gumny. No wiadomo, w sytuacji 0-3 może to zespołowi podciąć skrzydła, ale dobrze, że nam to tych skrzydeł nie podcięło. Strzeliliśmy szybko tą bramkę na 3-1 Maja z głowy, zaraz w 90 na 3-2, no i mamy dobry wynik, no, z tego 3-0 może przegrany, no ale można go nazwać dobrym po tym, co się działo na boisku. Rewanż za tydzień. Jagiellonia Białystok w Azerbejdżanie też nie zapewniła sobie komfortowego rewanżu. Dziś na wyjeździe zremisowała z FK Kabala 1-1. Mogło być lepiej, a tak przypadkowo stracona bramka w Białymstoku może pokrzyżować szyki i plany. O piłkarzach za wiele ciepłych słów dziś powiedzieć się nie da, za to o Łukaszu Kubocie. Owszem, rozstawieni z czwórką Polak i Brazylijczyk Marcelo Melo awansowali do finału debla na Wimbledonie. Dziś pokonali fińsko-australijski debel Henry Kontinen i Johan Pers, stawiony w turnieju z jedynką. W finale singla pań spotkają się Venus Williams i Garbine Muguruza. Amerykanka w półfinale pokonała dziś Johannę Kontę, a Hiszpanka w dwóch krótkich setach do jednego wygrała ze Słowaczką Ribarikową. Przed kolarzami dziś był znowu trudny górski etap. Już w Pirenejach. Cieszą się Włosi. Nowy lider w Tour de France. Pireneje, koronę na głowę założyły studentowi filozofii pochodzącemu z Sardynii Fabio Aru. 12 etap, 214 km, 5 przełęczy, w tym ta ostatnia zwieńczona na szczycie metą w najbardziej znanej w tej części Pirenejów stacji narciarskiej Peyragudes. Na drodze masywne gmaszyska gór tasują kolorowe karty peletonu, jakby grały w poker albo przynajmniej w oczko. Wartkie potoki z wściekłością skaczą po niewzruszonych skałach. Kilometr, 700 metrów do mety, Sardyńczyk Aru przyśpiewa. Frum rezygnuje. Wyskakuje Francuz Bardet. Bordowo-biało-niebieska koszulka Bardet. Wygrywa. Sardyńczyk liderem. A jutro 101 km przez serce Pirenejów, 3 windy w górę, a potem zjazd do mety Foix. Czekany w dłoń. Dla trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. Konrad Bukowiecki w pchnięciu golą i sprinterka Ewa Swoboda awansowali do finałów odbywających się w Bydgoszczy Mistrzostw Europy do lat 23. Bukowiecki z rekordem Europy pchnął kulę na odległość 21 metrów i 23 centymetrów. To nowy rekord Europy, ale oczywiście do lat 23. W piątek i Swoboda, i Bukowiecki walczyć będą o medale. Za oknem, jak się czasami spojrzy, to jakby do zimy było bliżej niż do lata. Skoczkowie narciarscy dziś zaczęli rozgrzewkę przed sezonem. Maciej Kot zwyciężył w kwalifikacjach do konkursu Grand Prix w Wiśle. Każdy skok, za którym idzie dobry wynik, jest dobry, fajny, bo daje sporo takiej pewności siebie i utwierdza nas w przekonaniu, że idziemy dobrą drogą. Drugi był Dawid Kubacki. Kwalifikacje przebrnęło 9 Polaków. I na koniec o piłce nożnej. Piłkarz AS Monaco Kamil Glik przedłużył kontrakt z zespołem do 2021 roku. Dobrze się Polakowi gra w księstwie. Miał umowę do 2020 roku. Przedłużył ją o rok. A w nocy nie powinno padać, temperatura niska, w centrum od 8 do 11 stopni, nad morzem 10-13 i od 4 do 7 w górach. Jutro w ciągu dnia też chłodno, opady deszczu możliwe jedynie na południu, temperatura od 17 do 18 stopni Celsjusza na krańcach północnych do 23 stopni Celsjusza na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nowa audycja w Trójce. Warzywniak wieczorową porą. A w nim mnóstwo muzycznych smaków z całego świata. Julia Pietrucha przedstawia utwory, które poznała podczas swoich podróży, ale i takie, które są z nią i z nami od lat. Zapraszam do mojego muzycznego warzywniaka w piątki po 22. Julia Pietrucha. Autopromocja. Soul. Muzyka duszy. Zaprasza Hirek Wrona. Don't know when we'll ever get to play again. nights are so brand new. The things I wanna do with you, like a physical kind of blue. Come on baby, let's get to it. I want a lover that can improvise. I need a lover that can make me cry. What you learned in lovemaking school. You and me, we bout to jam. We gon' jam, baby. Make love like the first woman or man. I don't wanna know ahead of time. The note you play should be a reaction to mine. Reaction to mine. Nothing planned or contrived. Then both of us will arrive. Destination. I wanna feel like I've been hypnotized. If you think you can, then let's go for a ride. Let's go for a ride, baby. Let's go. Jak zwykle nasze spotkanie w audycji Soul Muzyka Duszy rozpoczął Prince nagraniem Love Like Jazz. Oczywiście, że tak. Zawsze miłość lubiła jazz, kochała jazz. Tak było, jest i będzie. Lotus Flow Third to album z 2009 roku. Ukazał się niedawno w reedycji winylowej. Oczywiście z dodatkowymi nagraniami, z płytą kompaktową, z DVD, na której są fragmenty koncertu. Przepiękne wydanie. Iwanka Kunewa zrealizuje program Soul Muzyka Duszy. Jest z nami Dawid Bartkowski, a dobry wieczór mówi Hirek Wrona. I've been thinking about what you have done to me. What you have done to me, the damage is much deeper than you'll ever see. Hit me like a hammer to my head. I wonder where you pushed or where you led. Why did you do it? Why did you do that thing to me? Why did you do it? Why did you do that thing to me? The only one who knows it's

wanted to leave, I didn't wanna be lonely. Can't deny the fact you were my one and only. Love that I would do, only love I do. Now I gotta turn my back, cause you didn't realize that boy, this was the real thing. And I just can't deny the fact we don't belong together. Guess it ain't the real thing. You fly to me was the third lesson. In too deep with her. Not always good, just. You had me, should never question. You fly to me was the third lesson. In too deep with her. Mary J. Blige wydała w tym roku płytę, która jest bardzo dostojna, taka już troszeczkę stosowna do jej wieku, chociaż kobiecie wieku się nie wypomina. Już okładka zapowiada, że to na pewno płyta, która nie będzie rewolucyjna, bo siedzi bardzo dystyngowana, pani elegancko ubrana w eleganckim fotelu. No i tak zaczyna się płyta Strange of Woman, wydana w tym roku, a ten utwór bardzo charakterystyczny, dlatego krążka You and Me Love Lesson pokazuje brzmienie tego albumu. Jak zwykle znakomicie, ale prochu to tym razem Mary J. Blige nie wymyśliła. Start a riot for that man that I Oj, Aleksandria zaskoczyła w tym roku. Przepiękna zresztą kobieta. Płytą niezwykle spokojną. Wydawałoby się nawet monotonną, ale kiedy słucha się tego albumu od początku do końca, po prostu to tak cudownie, cudownie płynie. Przed nami Loreline Cheya. Loreline pochodzi z Kamerunu. Producentem tego nagrania jest Romero Mosley. Oboje tworzą w Londynie, jak słusznie zauważyła Iwanka Kunewa, która realizuje dzisiejszą audycję, troszkę Loreline przypomina Amy Winehouse, ale ja bym poszedł jeszcze dalej. Otóż zarówno Amy, jak i Loreline wzorowały się absolutnie, jestem tego pewien, na Ninie Simone. Thank you. Jeszcze wspomnienie festiwalu Tauron, na którym wystąpił zespół Chick Chick Chick i bardzo funkowy utwór pochodzący z ich najnowszego krążka Our Love. I'm a ladies man, ladies man. Jose James, ten naprawdę nagrywa dobre płyty. Co ciekawe, popularność, zwłaszcza w Stanach, w kręgach takich mainstreamowych, zdobył dopiero po tym, jak ukazał się jego utwór na płycie ze ścieżką dźwiękową do filmu Ciemna strona Greya, chyba tak to się nazywało, nie wiem, bo nie oglądałem, ale Jose James jest muzykiem bardzo wykształconym, pochodzącym z Minneapolis, przede wszystkim wokalistą jazzowym i śpiewa, jak słyszeli Państwo, znakomicie. Przenieśmy się z Minneapolis do Kalifornii. Say man, a nigga Snoop Dogg promised me a record deal, man. A nigga promised me he was gonna come over, man, and do some things with me, man. That nigga Snoop Dogg promised me, man, that nigga promised me a whole lot of stuff, man. But he didn't come through, man. Look, nigga, I'ma promise you this. One thing I never do is promise motherfucker shit, but I'ma promise you this. With your hand up, you need to man up, little bitch. I'ma promise you this. Nigga had to walk about 4 days. These niggas acting like hoes nowadays. When I was young, I used to hustle for my own shit. A 20 nigga, slanging with them insane Crips. I made my way out. They call me Snoop Eastwood. Didn't forget where I came from. Went back to the hood. Side niggas gave jobs and I made bail. It kept a lot of motherfuckers from going back to jail. Retail, wholesale, OGs won't tell. Oh yeah, they will. Oh yeah, they will. But I pay it no mind. I get back on my grind. I had a football dream to have a football league and I did that. One thing I never do is promise motherfuckers shit, but I'ma promise you this. With your hand up, you need to man up, little bitch. I'ma promise you this. One thing I never do is promise motherfucker shit, but I'ma promise you this. With your hand up, you need to man up, little bitch. I'ma promise you this. Nigga said something out of place, dawg. I'ma let it go, I can't catch a case, dawg. These motherfuckers praying on my downfall. I run the paint when it comes to this round ball. See, I'm a legendary nigga doing legendary shit. Smoking on a blunt with your temporary bitch. One thing's for certain, two things for sure. I'm a Long Beach nigga everywhere that I go. Now, if I do, if I don't, if I will, if I won't. See, time is money and it's the first of the month. Quit acting funny, my nigga. And go get your money, my nigga. He do, 3-2. One thing I never do is promise motherfucker shit, but I'ma promise you this. With your hand up, you need to man up, little bitch. I'ma promise you this. One thing I never do is promise motherfucker shit, but I'ma promise you this. With your hand up, you need to man up, little bitch. I'ma promise you this. Say, man, I'ma promise you this. Look, I don't even promise my wife or my kids nothing. So what I look like promising you something, nigga? Don't promise you that. Look here. You need to get up, get out, and get something. One thing I never do is promise motherfucking yeah, shit, but I'ma promise you that. Nowy album Snoop Dogga, nawiązujący bardzo brzmieniowo do pierwszych jego dokonań, pierwszych albumów, które popełnił wspólnie z doktorem Dre. Nie wiem dlaczego, ale to nagranie jakoś przypomina mi nową gwiazdę Lakersów, czyli Lonzo Balla, który zresztą dzisiaj w nocy dał niezwykły popis, 36 punktów, do tego przechwyty, zbiórki, podania ostatnie i tak dalej. Lakersi pokazali pazur, bo nastolatek, inny nastolatek, który gra w Lakersach, w ostatniej akcji dał zwycięstwo tej drużynie. No dobrze, to był jeden kumpel doktora Dre, teraz będzie drugi. I got so many theories and suspicions. I'm diagnosed with real nigga conditions. Today is the day I follow my intuition. Keep the family close, get money for bitches. I double parked the Austin in the red. My mama told me that I'ma work myself to death. My girl told me don't let these hoes get in my head. My world been ecstatic, I checked the signal, they're red. Buzzing, radars is buzzing. Yeah, yeah. Fox News wanna use my name for percentage. My latest news is my niece, she worth living. See me on the TV and scream, that's Uncle Kendrick.

turn just like a stroke, cause your daddy's vain and your mother won't, and your heart engages into heartless roles. Are we obsidian? Is this how it goes? Zupełnie inaczej ten album brzmi Humans Gorillaz po koncercie w Warszawie. Zupełnie inaczej dzisiaj się go słucha, kiedy te wszystkie utwory zabrzmiały również na żywo. Widać niesamowity potencjał w zespole Gorillaz. No cudowny to był koncert i cały czas gdzieś tam w głowie krąży. Podobnie jak Jamesona podczas festiwalu Opener. Jameson, jedno z największych moich odkryć tegorocznego openera, gościł po raz kolejny w Polsce i znowu bardzo mu się podobało. Koncert był znakomity. Człowiek z Detroit przyjechał do nas i po prostu pokochał Polaków, pokochał koncertowanie u nas, a rzeczywiście dał z siebie podczas tego występu wszystko. Skoro wspomniałem nazwę Detroit, to przed wejściem do studia spotkałem na korytarzu naszym trójkowym Michała Margańskiego, który zaprasza na swoją audycję o drugiej w nocy, jazzową. I mówiliśmy właśnie o scenie, tym razem elektronicznej z Detroit, która będzie bardzo mocno reprezentowana podczas tegorocznego festiwalu. To już chyba za tydzień jest w Płocku, muzyki elektronicznej. I tam właśnie Detroit będzie naprawdę bardzo, bardzo mocne. Jameson wystąpił, człowiek z Detroit. Who brought out his ladies to the ball? Who threw up a prayer and hit the mall? Of course it's out the way, get in the car. Of course you have to pay to play it all. But who you think that I look up to? Who you think I got my game from? I bet you thought it was you. Who you think I got the game from? Yeah. Who breaks out the bands and hits them all? Who takes all the chances, win or loss? You came a long way from a liaison. Numbers still the same, but you don't answer to many calls. Now, baby, who put all the plastic in your bottle? Spilled all the powder on my floor. Get out the seat, you're too big for the two-door. Sometimes you have to walk before you soar. But who you think that I look up to? Who you think I got my game from? Who I bet you thought it was you? Who you think I got the game from? W audycji Soul Muzyka Duszy wystąpiło No Worries, czyli Anderson .Paak i producent Knowledge. To już prawie wszystko, co przygotowałem na dziś dla Państwa w audycji Soul Muzyka Duszy, którą przepięknie jak zwykle zrealizowała Iwanka Kunewa. Był z nami Dawid Bartkowski, z którym mieli Państwo kontakt w social mediach. A na zakończenie Riley Rich, no bo zaczyna się przecież kolejny, ostatni już chyba sezon Gry o Tron, a Riley Rich, czyli Jacob Anderson, gra w tym serialu robaka Szareka. Dziękuję Państwu za uwagę. Hirek Wrona, dobranoc. See, I like drinking till I get blind drunk. Black out and lash out and act like a punk. Crash through town with my fake ID. End up face down, am I in too deep? Hung over, bedbound soldier. Hand runs over the dip in her shoulder. With her I see things clear. Lose my mind, I lose my fear. Though my life so far is blurry, I'll be fine if I keep her near me. I don't need the fights and tears. I don't even like my peers. We're so far away from here. We're so far away from here. When it comes to getting loud, I'm not a bad man, but I still knock you out.